Jon, får du ringa mig? God middag, Mats Jankell. Ringer angående några frågor om Bordeauxviner. Ja. Tänkte höra om ni har inne tidigt 80-tal Merlot-druvor från Pomerol-distriktet. Ja, där har vi en Chateau Gombeau Gaillot från 1983. Ja. Vad har du för Cabernet Sauvignon-druvor inne då? Alltså, vi har Gros de la Rose, har vi ju. Det är ju stor andel Cabernet Sauvignon. Ja. Det är ju en tätt kraftig vin, men det är från 89 och det är inte något gammalt egentligen. Det är ju en tätt kraftig vin, men som jag inte egentligen vill anbefala att dricka akkurat nu. Nej. Jag syns den är lite tätt och kraftig från deras. Men om vi tänker oss generellt Bordeaux är tidigt 80-tal. Ja. Är det det du nämner här eller? Jo, vi har så det är dyrt då. Ja. Men vi har ju följt Caron Seguir från Saint-Estef. Det här är liksom beställnings... Vilket årtal var det? 82. 82. Den drack vi faktiskt igår. Den överraskade oss enormt. Ja. För vi hade förväntat oss att den skulle vara något sträv. Men den hade mognat ganska fort. Alltså. Ja. Ja. Men du, det där verkar bra. Skulle vi inte kunna... Kan jag få beställa lite grann? Ja, men då ska jag bara ta och hämta en pen så jag beställer den. Jag väntar lite. Ja, tack. Ja. Ja. Ska vi se. Utmärkt. Mats Jankell. Vad vill du ha alltid, jag får se? Ja, ta lite blandat. Ja, vi har ju inte så, men alltså det vi har är ju, vi har... Ta något rött. Ja, men hur mycket vill du ha vart då? Ja, hur mycket behöver jag? Vad blir man full på? Ett par flaskor? Ta en av varje då, en röd och en vit. Ja, men det har jag... Det blir jättebra. Så tar jag en hemma innan jag åker och en i taxin. Vad sa du då? Ostbågar köper jag på ett annat ställe. Så. Ja. Och is i det vita vinet, det blir ju strålande. Ja, men vill du ha en vit Bordeaux också? En Bordeaux? Ja, både rött och vitt. En Bordeaux. Det blandar sig i magen allting ändå. Ja, men vill du ha en vit Bordeaux? Ja, visst. Ja, okay. Tack. Ja, hej, hej. Har du telefonnummer jag kan nå där på? Nu är det dags för lunchdrajan. Ja, hej. Hej, hej. Hej, hej.